حضور یہ ارشاد فرمائیے حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ کا خرچہ، رہائش کے مکان، کسانوں کے لیے کھیتی باڑی کے آلات، سردی اور گرمی میں پہننے کے کپڑے، پیشہ وروں کے اوسار، خانہ داری کے سامان، سواری کے جانوروں، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، اسی طرح ہمارے اس دور میں زندگی گزارنے کے لیے جو اشیاء ضروری ہیں وہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں. مثلا جن لوگوں کو دیگر لوگوں سے رابطے کی حاجت ہوتی ہو ان کے لیے ٹیلی فون اور موبائل، جو لوگ کمپیوٹر پر کتابت کرتے ہوں یا اس کے ذریعے سے روزگار کماتے ہیں ان کے لیے کمپیوٹر حاجت اصلیہ میں سے ہے. جن کی نظر کمزور ہو ان کے لیے عینک اور لینس، جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہو ان کے لیے آلہ سماعت، اسی طرح سواری کے لیے سائیکل، موٹر سائیکل، کار اور دیگر گاڑیاں، اور یوں ہی دیگر اشیاء کے جن کے بغیر اہل حاجت کا گزارا مشکل سے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.